І аж тепер Софія усвідомила, що прилипла до нього всім тілом, міцно тримає його, охопивши так, що не відірвеш. А її груди, великі, потворні груди, притиснуті до грудей цього кремезного чоловіка з повною безсоромністю. Яке щастя, що темно, і він не побачить, як спалахнуло соромом її обличчя. Вона відсахнулася так рвучко, що Арсен Арсенович ледве її втримав. «Софія Андріївна, з вами небезпечно. Ви весь час намагаєтеся стрибнути згори». «Вибачте, Арсене Арсеновичу, це я з переляку. Я дуже боюся висоти. Не знаю, чого мене понесло милуватися містом. Мабуть, випила забагато». «Що ви там випили? А місто наше справді дуже гарне. Особливо восени і особливо вночі». Вони ще трохи постояли, милуючись краєвидом. Рука Арсена Арсеновича обняла її за плечі, наче попереджуючи можливий стрибок у прірву. Вона спробувала випручатися, але він не дозволив. «О, ні, тепер я вас не відпущу». Вона подумки повторила ці слова. Їй так хотілося, щоб цей могутній, хоч і зовсім з обличчя негарний чоловік, не відпускав її. Ніколи. Почулися веселі голоси Вікторії і гостя. Вистрелив корок шампанського. Софія і Арсен Арсенович нарізно підійшли до компанії. «Де ви були? Признавайтеся!» – весело накивала пальчиком Віта. «Та от, ваша подруга літати вчилася. Ледве упіймав». Вікторія сприйняла усе всерйоз, знаючи попередні події. «Софіє, ти маєш розум?» «Та щоб йому всячина твому благовірному! Не вартий він того, щоб так переживати!» «Облиш, Віто, я просто хотіла глянути на вечірнє місто». Вони підняли келихи з шампаном. У світлі фар зблиснуло іскристе вино. Софія вже зовсім не хотіла пити і непомітно вилила його у траву. Арсен Арсенович підійшов до неї і узяв за руку. Вона подумала, що її спіймано на гарячому і зараз очікує картання за перевід дефіцитного продукту. Але Арсен Арсенович чомусь похмуро і навіть суворо підвів її до машини, підніс руку до увімкнених фар, відгорнув рукав блузки. Скриготнув зубами. «Я думав, що мені у темряві вдалося. Це вже вдруге. Пам'ятаєте тоді нашу зустріч у парку?» «Так. Ви мене тоді запитали, котра година. Я думав, що мені здалося», – повторив одразу, перетворившись на посадову особу Арсена Арсеновича. «З яким негідником ти живеш, дівчинко?» Враз вихопилось у нього. Софії було до сліз соромно за ті чорні синці, що були мовчазними, але промовистими свідками вчорашнього скандалу. Скандалу. Сімейної катастрофи, краху усього її життя. Ні, усього лише чергового скандалу. Чому їй уже не боляче? Від випитого вина? А може, від отих добрих і сильних рук?